Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Ekim Cuma. Yıl 2014. Ay 10. Gün 290. Hızır 165. 1435. Hicri Zilhice 23. 1430. Rumi Ekim 4. Günün sözü. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Atatürk. Günün tarihi. 165 yıl önce bugün 17 Ekim 1849'da günümüzde polonezleri ve mazurkalarıyla çok beğenilen 8 yaşında ilk konserini veren ünlü Polonyalı piyanist Frédéric Chopin hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Have this Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gürşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı I need a dollar, bir dolara ihtiyacım var diyen Aloha Black'ın parçasıyla başladık. Neden öyle başladığımızı da Eduardo Galeano anlatacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...17 Ekim... Sessiz Savaşlar. Bugün Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Yoksulluk ne bombalar gibi patlıyor ne de atılan mermiler gibi ses çıkarıyor. Yoksullukla ilgili her şeyi biliyoruz. Neden çalışmadıklarını, ne yemediklerini, neleri olmadığını, neyi düşünmediklerini, kime oy vermediklerini, neye inanmadıklarını yoksulların. Bilmemiz gereken tek şey yoksulların neden yoksul oldukları. Sakın çıplaklıkları bizi giydirdiği, açlıkları da bizi doyurduğu için olmasın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Dünya Yoksulluk Günü'nde durum iç açıcı hiç görünmüyor son rakamlarla beraber. Ama riyakar bir şekilde yoksulluk gününü de resmi olarak kutlama durumları oluyor. Başka ne var tarihte bugüne bakacak olunca? 1933'te bugün Albert Einstein, fizikçi, düşünür, aktivist, Nazi Almanya'sından kaçmış ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş. Neden dünyanın en önemli zekalarından birini, fizikçisini kaçmaya zorlamış Nazi Almanya'sı acaba? Evet. Hiçbir sebep yok. Değil mi? Gibi görünüyor ama. 1933 senesinde hem de. Evet. Yahudi olduğu içinmiş. Meğerse Yahudilik de en önemli suçlardan biri o zaman. Öyle doğmak. Şanslılardan birisiymiş ama aslında Albert Einstein. Evet, onu da her zaman belirtmiş zaten. 1961'de bugün de Cezayirli protestocular, sayıları 400'e kadar da ulaştığı söylenebiliyor, Paris polisi tarafından eski Nazi işbirlikçisi Maurice Papon tarafından, o zaman polis şefi, Paris polis şefi oluyor kendisi, prefektür deniyor ona, onun girişimi üzerine nasıl protesto edersiniz diye öldürülüp denize atılmışlar. 1961 senesinde oluyor. 53 yıl önce bunda. Taze bir haber bu. Cezayirli protestocular. Daha Cezayir Savaşı devam ediyor o sırada. Fransa'nın sömürge savaşları. Bunu yapan da Nazi işbirlikçisi bir general aynı zamanda. Hem De Gaulle'cu hem Vichy'ci. General değil ya. General mi? Ya zamanda generaldi. General olmayabilir, kontrol etmek lazım evet, şimdi yönünde. Sonradan yargılandı filan. Evet, devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Her cuma günü yaptığımız gibi, takip ettiğimiz gibi Bir Umut yayınlarından, yayınlanan iş cinayetleri almanağından bahsetmeye devam edelim. Ama onu tarihte bir güne değil de günün ilk haberiyle bağlayalım istersen. İlk iki haberiyle. Evet. İstanbul'da bir kaza olmuştu. 10 kişi öldü. İşçiler asansör kazasında Mecidiyeköy'deki bu Ali Samiyan Stadı'nın yerine yapılan büyük iş yerinde. Ondan 40 gün sonra İzmir'de de gene asansör düşmüş. İçinde bir inşaatta içinde 4 işçinin bulunduğu asansör 5. kattan düşmüş. Yaralananlar var. Ölüm yok ama bu sefer nasılsa. Ve Ankara'da da 20. kattan düşen bir işçi ölmüş. Onları da belirterek başlayalım. Evet. Geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz ayda Adalet Adana Destek Platformu'nun grubunun tutabildiği rakamlara göre 11-17 Ekim 2013 tarihleri arasında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi ölmüş. Bunlardan baktığınız zaman birçoğu inşaat kazalarında hayatını kaybetmiş insanlar. Ve aynı şekilde bu haftaya gel, bu sene içerisinde de içinde bulunduğumuz günlerde de neredeyse aynı haberleri farklı isimlerle, farklı hayat hikayeleriyle beraber okuyabilmemiz mümkündü ki siz zaten okudunuz biraz önce. Evet. Örnekköy semtinde inşaatın dış cephesinde kurulu çalışma asansörü üzerinde binanın camlarını takan işçilerin bulunduğu sırada 5. kattan düşmüş. Anıl Canikli, Fikret Keser, Sefer Güven ve Erkan Gönül yaralanmışlar. 19 ve 29 ve 25 yaşındalar. Yaşları 19'da 25 arasında, 29 arasında değişiyor. Can kurtaranlar gelmiş. Yaralılardan Canikli ve Keser'i İzmir Üniversitesi'nde bir hastaneye, Gönül ve Güven'i ise Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Çeşitli yerlerinde kırıklar var. Birinde de Canikli'de de, Anıl Canikli'de de hayati tehlike olduğu belirtiliyor. Asansörün düşme nedeni araştırılıyormuş. Ama bulunur herhalde. Ankara'da ise inşaattan düşen işçi Rıza Açıkgöz 29 yaşında Koç Akgül İş Kuleleri ve Ticaret Merkezi inşaatında çalışıyormuş. 20. katından düşmüş. Dengesini kaybedip 3. kattaki terasa. O da araştırılıyormuş. Her şey araştırılıyor işte. Evet. Ama sadece Türkiye'nin bir problemi değil, dünyanın bir problemi işçilerin hayatlarını kaybetmesi durumu, işçi ölümleri, iş cinayetleri. Mesela Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova City iş merkezi inşaatında meydana gelen bir kaza var. Burada da Özbekistan vatandaşı bir işçi hayatını kaybetmiş. 7 işçi de ağır yaralanmış. Türk inşaat firması Anıtapı'nın projesini yürüttüğü Gökdelen'den bahsediyoruz. Yine içinde bulundukları yük asansörünün 3. kattan düştüğü belirtiliyor bu işçilerin. 8 Özbek işçi yük asansörüyle 60 katlı bir gökdelenin inşaatına çıkmaya çalışıyorlarmış ve 3. kata geldiklerinde halatlar kopmuş ve aşağıya düşmüşler. Bir işçi hayatını kaybetmiş. Bu Ant Yapı İnşaat firmasının Moskova'da yaptığı büyük iş merkezi inşaatında. Yani şimdi sadece ortak nokta bu mu? Değil. Tekrar bu hafta içerisindeki o ilginç haberi tekrardan geri dönelim. Wall Street Journal'da yayınlanmıştı. Türkiye servetinin %78'ini en zengin %10 elinde tutuyor diye. Aslında dünya genelinde de bu böyle. Ama Türkiye ile Rusya arasındaki en büyük benzerlik de bu Credit Suisse tarafından yayınlanan 2014 yılı küresel refah raporunun içerisindeydi. Bankanın ülkelerdeki en zengin %10'luk kesimin servetinin 2000 ve 2014 yılları arasında yaşanan değişimi gösterdiği listede Rusya %84.8 ile zirvede bulunurken Türkiye hemen arkasından ikinci sırada yer alıyordu. %78 ile. Evet. Evet, böyle de bir durum var ve bir de başka bir şey var. Bir Çalışma Bakanı'na sormuşlar. Bu iş kazaları, iş cinayeti aslında bunlar. İş yerlerinin denetimiyle ilgili soru önergesi var. Bugünkü Evrensel Gazetesi'nden görmek mümkün. 1.599.000 yani 600.329.327 iş yeri var diye çok ayrıntılı bir bilgi vermiş. Duruma çok hakim bakan yani. Hangi iş yerleri olduğunu biliyor. Evet, nerede, hangi sayılarının son şeyine kadar biliyor. Ama bunların denetlenmesi mümkün değil demiş. denetim yapılamaz. Çok iş yeri var demiş. Hepsini denetleyemeyiz. Zaten görevimiz de değil demiş. Kimi görevmiş? Onu bakana sormak lazım. Vergiye alınıyor. Denetleme mi yapılmıyor? Evet. Zaten başka ülkelerde de yapılmıyor demiş. Ha, iyi o zaman, tamam. Yani Moskova'dan da, yani o vermemiş örneği ama Moskova'dan da biraz önce okuduğumuz haberde de öyle. Hangi şirketti Moskova'daki, Türk şirketi Ant mı? Evet, Ant yapı şirketi. Evet, o da denetlenemiyormuş. Zaten denetlenemiyor. Soma'da zaten yoktu kendisi, hastaydı malum. Hastalık yüzünden gidememişti. Soma'da 301 işçinin feci şartlarda öldüğü bir durumda. İşten atılan Van İşkur işçilerine de size iş verirsem herkes ister demişti. Onu da hatırlatmış gazete. Yani böyle bir durum var. Denetleniyor şimdi, iş yerleri denetlenmiyor mu? Bundan mı bahsediyoruz? Evet. Yani eğer bu haber doğruysa evrenseldeki. Tam metnini de okumak lazım aslında bakanın dediklerini. Evet. Ayrıntısına ilgilenenler için söylüyorum. Bugünkü günlük Evrensel gazetesinde var. Manşet olarak verilmiş. Oldu olacak, kapatalım gitsin diye bir yorumlu manşetle anlatılmış. Bakanlıklar denetleniyor mu? Milletvekilleri denetliyorlar mı? Mesela mecliste bir iş yeri olarak görebilmemiz mümkün değil mi? Sonuçta orada da çalışanlar var. Evet. Oranın da kendine ait bir çalışma disiplini vardır. Tabii meclisin kendi denetleme organları elbette mevcuttur. Değil mi? Yani milletvekilleri de aynı şekilde denetleniyordur. Evet, eminim. Milletvekillerini bulabilirsek denetlenme durumunu da halledebiliriz herhalde. Zaten 4 eski bakanla ilgili mecliste kurulan soruşturma komisyonunda bir skandala imza atmış. Komisyon başkanı Köylü, AKP'li Hakkı Köylü, kozmik odada saklanan savcı yetkisine sahip komisyon üyesi milletvekillerine bile vermediği fezleke örneklerini eski bakanların avukatlarının almasına izin vermiş. Egemen Bağış ve Muammer Güler'in avukatları Köylü'nün izniyle dosyalardan birer örnek almış. Hani hiç kimsenin uğrayamadığı sağır odalı, kozmik odadan bahsediyorum, sağır duvarlı. Avukatların komisyondan belge alması bir ilk defa oluyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erdal Aksünger söylemiş. Tarihte bir ilkmiş bu. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Bağış Güler ve Çağlayan'la ilgili rüşvet ilişkisi içinde olmakla suçlanan iş adamı Rıza Sarraf ya da Reza Zarrab ve Halkbank bağlantılı dosyayı göndermemekte direndiği bilgisini aldıklarını söylemiş. Böyle bir durum var. Aynı zamanda da peki bir de şeyden bahsedelim. 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu şimdiye kadar rapor hazırlayamamışlar. Meclisten bahsediyordu ya milletvekilleri, evet, nerede diye. Hazırlayamamış raporu. Yurt Gazetesi'nin bugünkü manşeti de o. Soruşturmalar kadük ediliyor diye. Yok sayılıyor. O kelimeyi hiç anlamadım. Kadük, yani kadük hukuki bir terim. Yok sayılıyor yani. Düşüyor dava. Dosya kapatılıyor. Kadük o demektir. Tamam. Geçerliğini yitiriyor. Kadavra oluyor. Oradan aklına gelsin. Yani kadavra geçerliliğini yitiren bir şey değil ki. Yine aynı şekilde devam ediyor. Farklı hayat bir geçerliliği. Hayatiyetini yitiriyor ama. Farklı bir formda devam ediyor ama burada tamamen yok sayılma gibi bir durum söz konusu olacak. Evet. Bu zamana kadar olmadı. Doğru. Geçtiğimiz sene içerisinde insanlar Twitter'da hangi tape düşecek şimdi diye de takip edip birbirini yemedi. İçinde bulunduğumuz sene. 10 ay geçti. Herhangi bir faaliyet yok. 17 ve 25 Aralık operasyonları ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu şimdiye kadar rapor hazırlayamamış. Meclisin seçim tatiline girmesi ise bu soruşturmanın düşmesine, kadük olmak o işte sebep olacakmış. Fezlekelerin okunması, kamuyla paylaşılması, hatta milletvekillerinin erişmesi engellendi ama bazı milletvekilleri erişmiş işte. Ya ama şöyle bir durum da söz konusu. Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'in mal beyanları komisyona gelmiş. Hı hı. Ama Dövülememiş. Yok. Yakınlarınınki gelmemiş. Çocuklarının da ve yakınlarının da mal beyanlarının getirilmesi ne istemişler. Ama bazı milletvekillerine o Kozmiko'da ulaşılmış değil mi? Evet, bazı milletvekillerinin avukatlar tarafından. Ulaşılabilen şeyler var, ulaşılamayan şeyler var bu dünyada galiba. Hayvan çiftliğini okumadık burada değil mi George Orwell'in? Hayır. Orada eşitlikçi bir toplum kuruluyor domuzlar. Durum başkanlığında malum hayvanlar arasında. Fakat ilke herkes eşit, bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir diye bir durum var. Okumamız gerekecek herhalde onu da. Peki bu böyle. Çok onun dışında bir de yeni yargı paketiyle çok ağır bir duruma düşmesi söz konusu Türkiye'deki savunma haklarının ve vatandaşın genel olarak. Mesela avukatlar yasa teklifine sert eleştiriler getirmiş Zaman Gazetesi'nden bu da. Her vatandaş etkilenecek, savunma hakkı çökecek diyor avukat Ergin Cinmen mesela. Sıkı yönetim ilan edilmeden sıkı yönetim şartları uygulanıyor demiş. Yani olağanüstü hal. Aslında avukat Ömer Kavili de savunmanın göstermelik bir süs kabağı haline getirildiğini ifade etmiş. Akif Hamza Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkan vekili, muhalefet eden herkes olağan şüpheli sayılacak diye. Hakikaten olağanüstü bir duruma doğru gidiliyor. İnsan Hakları İHG Derneği Başkanı Günal Kurşun da çok dava açılacak. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olacak demiş. Hukuk camiasının çevrelerinin önemli isimleri sert ifadelerle eleştirmişler. Ve İstanbul Barosu bir de bir zamanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Komisyonu'nun başında bulunan Profesör Doktor ünlü anayasa hukukçusu Ergun Özbud'un da yargı paketinin demokrasi ve özgürlüklerden geriye dönüş olduğunu net bir dille ifade etmiş. Yani Türkiye'de özgürlüklerin üzerine bir zamanlar anayasa hukukçusu Nihat Erim'in söylediği gibi bir şal örtülüyor olağanüstü hallerde denebilir. Bu fevkalade endişe yaratan bir durum halinde ortaya çıkıyor. Ergun Özbudu'nun eleştirilerinde özellikle bazı teknik olarak maddelerde temel hak ve hürriyetlerden geriye dönüş olduğunu söylediği gibi mesela 7 ayrı temel hürriyeti ilgilendiren çeşitli hükümler var burada diyor. Bir tanesinin mesela söylemiş çok bariz yani net açık diye avukatın dosyayı inceleme hakkına sınırlama getirme durumu. Biraz önce de sözünü ettiğimiz bir şey. Bu savunma hakkının çok açık şekilde ihlaldir. Yani artık savunma yapılamıyor hukuk önünde. Ama burada kozmik odadan falan bahsetmiyoruz. Herkesin kendine ait davasında olan ya da dışarıdaki davaya müdahil olmak isteyenlerin avukatlarının aynı şekilde bakmak istedikleri davalar bunlar. Evet yani gelecek sene 800. yılını idrak edeceğimiz Magna Carta yani büyük şart, büyük kartta dediğimiz şey temel hak ve özgürlüklerini işte krala karşı beylerin haklarını garanti altına alırken bütün vatandaşlara da yaygınlaştıran 800 yıldan fazla geriye gitmek gibi de bir durum olabilir. Çünkü silahların eşitliği dedikleri işte savunmayla iddia makamının aynı haklara sahip olması yani temel savunma hakkı temel bir haktır. Yani 800 yıllık en az geçmişi var hukuki anlamda. Yani Magna Carta'yı veriyorum çünkü ilk örneği olduğu için bilinen, resmileşen yoksa çok eski binlerce yıllık toplumlarda da tabii adaleti sağlamak için bazı hukuki mekanizmalar var ama bu ilk yazılı şekle getirilmiş. Magna Carta'dan bahsediyorum. Savunma temel bir hak. Ergun Özbud'un da Profesör Özbud'un da aynı şeyi söylemiş. Adil yargılama hakkının bir parçasıdır. ve 2004 yılında AKP iktidarı döneminde çıkarılmış ceza muhakemesi kanununda da geçen Şubat ayında getirilen iyileştirmeler evet. de vardı. Ondan da bir geri dönüş söz konusu demiş. 9 ay bile geçmeden yapılmak istenen değişiklikle avukatların dosya içeriğine bakması yasaklanacak. Yani bu 9 ay içersen ne oldu? Geçtiğimiz Şubat ayından itibaren neler değişti de Şubat ayında elzem olan bir şey şimdi bu durumda kaldırılması elzem oluyor. Evet. Çok tartışılacak evet. bir durum. Yani temel özgürlüklerle ilgili bu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da bunun huzuru sağlayacak mekanizmayı getirdiğini söylemişti. Dünyayı başlarına yıkarız gibi bir tabirle. Fakat bu hiç öyle görünmüyor doğrusu. Çok tehlikeli bir mecraya doğru sürüklenmekte olduğu, her vatandaşın etkileneceği, savunma hakkının çökeceği söyleniyor. Yalnız içte değil, dışarıda da tabii, özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne çok sayıda davanın gitmesi, Avrupa Birliği nezdinde ve çağdaş hukuk üstünlüğüne dayalı çağdaş medeniyet, demokrasi medeniyetleri nezdinde de ciddi bir problem yaratacağı açıkça görülüyor bunun. Ama böyle. Birleşmiş Milletler'de daimi olmayan güvenlik konseyi üyesi seçilememiş Türkiye. Bu arada dünden haber takibi yapalım. Cengiz Aktar onu söylemişti dün. Bu arada da 3. turda İspanya ile karşı karşıya gelmiş. Ve İspanya ile bu son tur içerisinde mağlup olmuş. Mağlup mu oldu denilir bu? Yok. Galip sayılır bu yolda mağlup da denemez. Bir şey denemez yani. Yeni Zelanda 145 oy alarak konseye seçilen ilk üye olmuş. 121 oy alan İspanya ile 109 oy alan Türkiye arasında ikinci tur oylama yapılmış. İkinci turda İspanya 120, Türkiye 73 almış. Sonra bir tur daha yapılmış. 132 oy almış İspanya. İkinci geçici üye olmuş. Türkiye bu turda 60'ta kalmış. Olimpiyatlara da Japonya'da gidememiş. Olimpiyatlar tamam da. İstanbul'a verilmemişti. Şeyden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler güvenlik. Birleşmiş Milletler ve güvenlikten bahsediyoruz. Etrafa baktığınız zaman Suriye'de, Irak'ta, yakın bir zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasında da çatışmaların ve bombalı saldırıların olduğundan bahsediyorduk burada. Böyle bir konseye geçici üye olarak Türkiye'nin seçilmesi de gerçekten ilginç olmuş. Son iki seferde seçiliyormuş ama bu sene seçilememiş. Gene bir yalnızlıkla alakalı bir şey demişler mi? Yok, değerli son iki yalnızlık. Seferde değil. Yani yakın zaman önce seçilmişti. Bu rotasyon iki seneliğine seçiliyor. Daimi beş üye var. Tamam. Bir de geçici olan, daimi olmayan 15 üyeli toplumda 10 üyede iki senede bir değişiyor. Şu anda neden oylamaya gidildi iki senede bir değişiyorsa? Bu dördüncü senesiydi o zaman değil mi Türkiye'nin? Hayır. Bu iki senede bir yeni üyeler alınıyor. İki tamam. seneyi dolduran üyelerin için seçim yapılıyor. Türkiye ikinci defa kısa bir süreyle bir kez daha aday oldu ama bu sefer kazanamadı. Tamam. Böyle bir mekanizma var. Bu arada hesaba girişecek olursak işte Davutoğlu 10 tane daha alırız gerekirse dediği zaman TOMA'dan bahsediyoruz. Toplumsal olaylara müdahale aracı, polis saldırı silahı. Onun üreticisi Katmerciler Ekipman Şirketi'nin hisseleri müthiş bir yükseliş kaydetmiş. Uçuşa geçmiş, rally yapmış. O tabirler kullanılıyor. Hem eski Adalet ve Kalkınma milletvekili hem de Türkiye'de daha önce alınmış tomaların da üreticisi en büyük pazar payına sahip olan şirketten bahsediyoruz. O rally yapmayacak da hangi şirket rally yapacak? Eski AKP milletvekili. Evet. Öyle mi? Evet, onu da söylemiştik. Rally yapmış. 3 gün içinde %20,7 artıp 2,73 liraya kadar yükselmiş hisseleri. Bu arada dünyada da bugün yoksulluk günü varken yüzürdün çenesini yoruyor. Zenginin malı durumu var. Fakat var hakikaten. Şengal'de 150 ezidi çocuğun açlıktan öldüğü haberi vardı. Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği'nin Orta Doğu'da insani kriz raporu. IŞİD saldırıları nedeniyle son bir ayda 500 bin insan göç etmek zorunda kaldı deniyor. Fransa'nın kuzeyine muazzam bir mülteci akını var. Kale kentinde tarihinde görülmemiş bir şeyle İngiltere'ye ulaşmak isteyen binlerce mülteci bu küçük şehrin civarında zor koşullarda yaşıyor. Deutsche Welle haberiydi. Ve böyle kamyonların çektiği ağır ağır ilerleyen taşıma kamyonlarına koşarak sızmaya çalışan insan manzaraları var. Yani yüz karası insanlık açısından bu durumlar gerçekten. Kamyonların çektiği kasalara ve konteynerlere doluşmaya bu yolla kaçak olarak 30 kilometre uzaklıktaki İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Yani bir kepazelik de devam ediyor. Yoksulluk filan demişken bir yandan da şeyden de bahsetmemiz lazım. Ebola vaziyeti hakikaten tam bir yoksullukla bağlantılı aslında. Yoksulluk ve bakım, altyapı eksikliği ve bütün ekipman dahil insanlığın herhangi bir şekilde ilgilenmediği bir durum zenginlerin yani. Evet, hatta kendi ülkelerinde yaşayan zenginler de ilgilenmiyor. Sierra Leone'da yaşayan zenginler bir şekilde eleştiriliyordu batıdaki hükümetler tarafından. Ülkenizde neredeyse insanlar sokakta pıtır pıtır yere düşmeye başladılar Ebola'dan ötürü. Siz lüks evlerinizde havuzlardan dışarı çıkmıyorsunuz diye bazı köşe yazıları da vardı. Yani sadece batı dünyası ya da Afrika dışındaki kıtalarda bu göz yumma gibi ya da görmezden gelme gibi bir durum söz konusu değil. Ülkelerin içerisinde de aynı durum söz konusu. Mesela Nijerya'daki Atlantic City inşaatından bahsetmiştim. Aynen öyle. Yani dünya şirket kapitalizmi. Dün de Chris Hedges'le yaptığımız konuşmada net olarak Hedges'in de söylediği gibi şirket kapitalizmi bu meseleyi tamamen bu şekilde ele alıyor. Çok ilginç. Bu Ebola meselesine biraz daha devam edelim. Edeceğiz şimdi aradan sonra. Yani hiç kar getirmeyen bir hastalık, ilacı filan ve siyasi, politik ekonomisi kimin öldüğüne, kimin sağ kaldığına tamamen piyasa karar veriyor aslında. Aslında kar getiren olabilir de işte böyle milyonlarca insana bulaşması lazım bu ilacın ilk önce. Bu kadar az kişi için yani ellerinde o ilaçların arasında kimyevi şeylerin arasında sokacaklarını zannetmiyor kimse bu ilaç firmalarının. Yani Dünya Sağlık Örgütü 10 bine ulaşır demişti haftada ve %70'i de ölüyor bunların. Çok yüksek bir oran var. Zaten ölen sayısı da 5 bini aşmış. 5 bin civarında daha doğrusu. Ve oraya yani şeye Amy Goodman da şunu yazmış Demokrasi Now'dan. Yani manşetler Ebola ile IŞİD arasında gidip geliyor iken şu soru soruyor yani acaba asker gönderelim mi Orta Doğu'ya IŞİD'e karşı filan diye sorular sorulurken asıl bu sorunun cevabı evet ama Orta Doğu'da değil bu boots on the ground dedikleri işte ayaklar yere bassın mı zemine diye öyle bir ifade kullanılıyor. Orada Ebola'ya karşı Afrika'da ve çeşitli yerlerde yani doktorlar, hemşireler, sağlık profesyonelleri, çalışanları bu tamamen önlenebilir küresel sağlık faciasına engel olmak için insan ve kaynak yatırılması gerekiyor diyor. Fakat insanlık bunu seyretmekle meşgul. Bundan tam bir ay önce 17 Eylül'de Başkan Obama ile alakalı bir haber vardı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama. O da asker gönderileceğinden bahsediyordu. Sağlık tesislerinin inşa edilmesi için bu bölgelerde Birleşmiş Milletler'e göre salgınla mücadele için 1 milyar dolar gerekiyor açıklaması da ilk bu zaman yapılmıştı. Ama sadece bunun dörtte biri toplanılabilmiş. Bir ay içerisinde sadece böyle bir hastalık karşısında dünya hükümetleri eline cebine atmışlar ve 250 milyon dolar toplayabilmişler. Akla hayale sığmayacak haberler geliyor. Biraz daha onunla devam edeceğiz ama ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Maalesef de dinleyicilerin de gayet iyi anlayabileceği gibi çok hoş durumlardan bahsetme imkanı bulamıyoruz epey bir süreden beri. Yani Lee Phillips diye birisi, gazeteci, araştırmacı birisi Jacobin dergisinde yeni bir yazı yazmış. Ebola'nın siyasi ekonomisi, The Political Economy of Ebola diye. Ve şunu söylüyor, yani son aylarda pek çok sağlık yetkisi Amerika Birleşik Devletleri'nden, hatta bir yalnız orada değil, Birleşmiş Milletler'den, İngiltere'den de hepsi bilgimiz tamamdır. 5 tane de aday aşı var. Yürürlüğe sokulacak. Başka tedaviler de var. Fakat şirketler almıyorlarmış. Neden? Karlı olmadığı için. Bunun parasını ödeyecek kimse olmadığı için şirketler vermiyorlarmış bunlara. İlgilenmiyorlarmış. Yani hatta Britanya'dan, Birleşik Krallık'tan bir üniversitenin sağlık fakültesinden şey demişler, bu kapitalizmin manevi olarak iflası anlamına geliyor demişler. Çok aslında doğru, sert bir dille kullanılmış ama doğru diyor Lee Phillips. Bu konuları yıllardan beri araştıran bir numaralı gazeteciymiş Lee Phillips. Ve diyor ki aslında kimsenin direkt olarak suçlanacağı bir durum yok diyor. Kapitalizm böyle çalışır diyor. Yani kar yoksa almaz diyor. Ya mantığı budur diyor. Onun için başka bir sisteme geçilmesi gerekir diyor. Ebola gibi başka birçok karlı olmayan hastalıkla kimse uğraşmaz diyor. Yani bunu uzun vadeli olarak kamusal bir politikanın sonucu olması lazım ama şimdi artık hiçbir kamusal politika yürütecek bir şey yok, siyaset yok diyor dünyada diyor. Yani bunlarla uğraşmak istemiyoruz diyor. Yani mesela diyabet için insülin meselesiyle ya da başka hastalıklarla kıyaslandığı zaman çok farklı durum diyor. Çünkü insülin alması gereken hastaların, insülin ilacı alması ya da aşısı alması gereken insanların sürekliliği var. Bu ilacı sürekli almak zorundalar. Ya da tansiyon hastaları gibi. Yani o ilacı sürekli almak zorundalar. Bir de alım güçleri de daha iyi, yüksek. Evet, devlet tarafından da sağlanabilen durumlar olabilir. Ama burada bir defa almanız lazım bu ilacı, bu hastalığı ortadan kaldırmak için. Ve bir süreklilik yok. Dediğim gibi belki milyonlarca insana bulaştığı zaman karlı bir sektör haline görebilir. Bunlar kapitalizmin gözünde, bu hastalık. Evet. Ama o zamana kadar milyonlarca insan... İşte Selim Badur'un da söylediği gibi çok hızlı bir ölüm oranı. %70 gibi bir ölüm oranı olduğu için de karlı değil. Kimse de ilgilenmiyor. Yani 30 yıllık bir şey bulma açığı denen bir şey varmış. Yani ilaç şirketleri 10 yıllardan beri hiçbir şekilde yeni bir antibiyotik araştırmasına girişmek istemiyorlarmış. Çünkü mevcutlar zaten gayet karlı ama artık çalışmıyor. Bütün hayvanlara da verildiği için antibiyotikler, büyük hayvan sanayinde, tavuklarda ve hayvanlarda da kullanıldığı için beslenme çalışmaz hale geldi. Devlet yapamıyor mu bunu? Kamu kurumlu kuruluşları yapamıyor mu böyle araştırmaları? Yapıyorlar bazen, böyle askerimiz ne kadar daha sağlıklı olabilir, ne kadar daha uzun süre... Karışma diyorlar devlete. Böyle bir sistem. Yani büyük şirketlerin sosyalizasyonunun gerektiği, kamulaştırılması gerektiğinin bunun en önemli çare olduğunu falan söylüyorlar. Çok ayrıntılı bir konuşma, vaktimiz olmadığı için giremeyeceğim. Ama şunu söylemek lazım, en korktuğum noktalardan bir tanesi de bu. Mesela dünyanın birçok bölgesinde artık iç savaşlar var. Bu iç savaşların olduğu bölgelerde bu hastalıklar yaşanırsa ne olur diye soracak olursanız, bunun ilk örneği de Somali'de yaşanmak üzere galiba. Somali'ye iç karışıklığı bastırmak için gönderilen 800 Sierra Leone askerine yapılan Ebola testinde bir askerin pozitif çıkması üzerine bütün taburun karantinaya alındığı bildirilmiş. Düşünsenize, Somali gibi kuraklıktan ve açlıktan çeken, aynı zamanda iç çatışmalardan da çeken bir ülkenin içerisinde bir de böyle Ebola gibi bir hastalığın ortaya çıkmaya başladığını ya da Suriye'de olduğunu düşünün. Ama yani düzelecek hastalığı. Bunlar çünkü Türkiye'nin çok iyi değil mi Somali ile ilişkileri yardım eder ve düzeltir. Suriye'de olduğunu düşünün Ebola hastalığının ortaya çıkmasının ve bu insanları karantinaya almak değil içinde bulundukları kuşatmadan zaten çıkaramıyorsunuz. Yani orada karantina yerine kuşatma gibi şeyler uygulanıyor. Yani binlerce Ebola hastasının Türkiye'nin sınırlarından içeri girmek zorunda kaldığını düşünün. Ve onları aynı şekilde o karantinaya uygulamaya başladığını düşünün Türkiye'nin. Kim ayakta kalabilir ki böyle bir senaryo karşısında? Hangi ülke ya da hangi kuruluş? Artık evet. Böyle sözlerle PR çalışmaları da yapılabilecek bir durumda karşı karşıya kalamayabilir. Bir o var, bir de mesela İspanya gibi ülkelerde niye ölümler oluyor, mücadele edilemiyormuş? Çünkü kemer sıkma politikaları empoze edildiği için hastanelerde bakım servis yok. Hasta bakıcı yok. İlaç yok. Olsa hiçbir şey yok. Teknik ekipman yok bunlara karşı Hayır, karşıya. Bunları şey zaman. Yapacak harcama yapma etkileri yok. Hepsi kısılmış durumda. Onu da söylüyor. Yani Avrupa Birliği'nden, Brüksel'den ve Madrid'den yani iki ucu var diyor bu değneğin diyor. Birisi şey tamamen çökmüş vaziyette demiş Amy Goodman'la yaptığı konuşmada. Lee Phillips piyasa cevap veremez halde çünkü ilgilenmiyor bu konuyla diyor. Yani hem ilaç araştırmaları hem de altyapının tamamen azaltılmış olması, bütün harcamaların kısılmış olması Batı Afrika'da da Avrupa'da da. Bu aynı madalyonun birer aynı yüzüdür diyor. Kapitalizmin karanlık yüzüdür. Ve mesela Rob Wallace diye bir arkadaşından, coğrafyacı bir arkadaşından da bir terim koyuyor. Patojenler, yani hastalık yapıcı mikroplar, virüsler, eşitsizlik nerede varsa ve nerede suya el koymuşsa mesela şirketler, özel şirketler, halkın su kullanma hakkı kısıtlanmışsa patojenler oraya gider demiş. Yani buzun içindeki çatlakları izler bu. Ebola gibi virüsler, patojenler diyor. Bu tamamen doğrudur. Ve artık kapitalizmin kendisinin bir patojen olup olmadığını düşünmemiz zamanı geldi diye önemli bir şey söylemiş. Yani neoliberalizm denen bu düzen artık bir kendisi bir hastalık mı diye söylemiş. Şimdi bunun bir başka yüzünden de iki dakika kadar olarak bahsetmek istiyorum. Bir de Sierra Leone'da mesela görev yapmakta olan bir hasta bakıcı bir hemşireyle konuşmuşlar aynı yayında Democracy Now!'da. İnsanın yüreği kolay kolay dayanmıyor fakat çok sayıda insan ölüyor. Yani yarısı ölüyor ve özellikle de Sierra Leone'da bugünkü Milliyet Gazetesi'nin de belirttiği gibi dünyada 9 bin hastanın yarısı can vermiş durumda, haftada 10 bin hasta. İstanbul'da karantina haberleri falan da geliyordu. Ama hepsi sıtma çıkıyor. Evet, yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde de virüs kapan kadınla seyahat eden 132 yolcu aranıyor. Ama panik değil, merak etmeyin, paniğe kapılmayın diyorlar. Fakat bu arada mesela şeyle Michelle Dines diye bir kadınla konuşuyorlar. 5,5 hafta kalmış Sierra Leone'da, Kenema bölgesinde dönmüş ve bir CDC diye işte bu hastalıkları önleme merkezinin bir elemanı olarak çalışıyor orada ve Ebola hakkında temel bilgileri dağıtmak için hastalara ve orada çalışanlara, yardım etmeye çalışanlara ve yerel mobilizasyonu, seferberliği desteklemek için gidiyor ve en önemlisi de psikososyolojik bölümleri işin tabii. Yani orada muazzam bir yalnızlık var. Kimse dokunamıyor onlara. Çok. Yani annesini ve babasını kaybeden çocuklardan bahsediyorduk geçtiğimiz haftalarda. İşte şimdi mesela diyor ki gittiğimde Kenema Hastanesi'ne 20'den fazla hemşire yakalanmıştı Ebola'ya diyor. Ve ölmüşlerdi diyor. Yani böyle manzaralardan bahsediyoruz. Bunlar pek gündeme gelmiyor. Onun üzerine çok önemli buradaki çalışanların, personelin desteklenmesi gereğine çok önem verdim diyor. ve gece gündüz başından beri çalışıyorlardı. Kendi psikososyolojik danışmaya ihtiyaçları vardı. Ve çalıştım diyor. Yani şöyle bir kadına rast gelmişler. Bir gün ailesinden 10 kişiyi kaybetmiş. İkisi o sabah ölmüş. Yani çok acayip bir durum diyor. O kadar acı çekip sonra da bir insanın en temel ihtiyacı olan kucaklanma duyusunu tattıramıyorsun diyor. Kimse dokunamıyor çünkü diyor. Bundan daha büyük bir trajedi ben şahsen düşünemiyorum. Yani Ömer Madra olarak söyledim bunu. İnsanın en temel özelliği çünkü sevgisiz yaşayamayan bir yaratık. Öyle yaratılmış yani. Ve kucaklayamıyorsun. Bir de uzakta kalmalısın. Şunları bunları tavsiye ediyorsun ve laf anlatıyorsun. Bir de bir hemşireler kendisi de bu hemşire şey yapmış. Bir bebeğiyle gelen bir annenin bebeğini negatif çıkmış o. Yani Ebola yokmuş. Kadın ölmüş annesi. Bebeği kucağına almışlar. Sonra bebeği kucağına alanlar da hastalanmış. Bebek de ölmüş. Böyle şeylerden bahsediyoruz. Kadın ama gerçek bir Azize gibi tekrar dönmeye karar vermiş. Onunla konuşuyorlar. Böyle de mücadele örnekleri var tabii. Evet. Şimdi bir telefon bağlantımız var. İstanbul Barosu seçimlerine hazırlanan Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubunda konuşacağız. Seçimle alakalı olarak neler olup bittiğini Avukat Yıldız İmrek'le beraber konuşabilme şansı bulacağız şimdi. Günaydın. Günaydın. Günaydın Yıldız Hanım. Evet, bize biraz bu baro seçimleri üzerinde pek durma fırsatımız olmadı. Tam da hukuki çerçevenin fevkalade önem arz ettiği her zaman öyle olmuştur ama bu son sıralarda büsbütün yeni getirilecek şeylerle beraber düzenlemelerle müthiş önem kazandığı bir durumda. Bu baro seçimlerinin önemini anlatır mısınız? Evet, belirttiğiniz gibi hukuksal durum. Bir ülkenin hukuksal düzeni o ülkedeki toplumsal mücadelelerinin, sınıf mücadelelerinin, güç mücadelelerinin bir yansıması olarak bir hukuksal kurallar bütününe kavuşması anlamına geliyor. Ve bu süreçte de devletin aslında bir anlamıyla yeniden organize edilmesi süreci olduğunu söyleyebiliriz. 12 Eylül darbesiyle birlikte Türkiye yeni bir hukuk düzenine kavuşmuştu. Diktatöryel bir hukuk düzeniydi bu. Halkın haklarını, halkın hak arama özgürlüğünü, örgütlenme hakkını son derecede sınırlayan biliyorsunuz siyasi partiler mezarlığına dönüşmüştü bu ülke aynı zamanda. Evet. Sendikaların hak mücadelelerini sınırlamıştı. Grev yapma hakkı neredeyse yok düzeyine inmişti ve benzeri. Şimdi de AKP iktidarının 12 yıllık AKP iktidarından sonra AKP'nin kendi siyasal ideolojik kökleri çerçevesinde bir anlamıyla devlet yeniden organize ediliyor. O anlamıyla da hukuk sisteminde ciddi değişiklikler yapılıyor. Ama burada demokratikleşme lehine bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Tam tersine 12 Eylül karanlığından sonra halkın mücadeleleriyle kadınların, işçilerin, Kürt halkının mücadeleleriyle çeşitli şekillerde Alevilerin mücadeleleriyle değiştirilen, genişletilen hak çerçevelerinin sınırları AKP hükümeti tarafından tekrar daraltılmaya ve 12 Eylül dönemine çevrilmeye çalışılıyor. Bu yeni bir yasa tasarısı var gündemde bildiğiniz gibi. Evet. Bir torba yasa. Bu torba yasayla polise son derece geniş yetkiler tanınıyor. Ceza yasasında ciddi değişiklikler yapılıyor. Ve protesto hakkı tamamen imkansız hale getiriliyor. Polise öldürme yetkisi veriliyor. Aslında polise öldürme yetkisi birkaç yıl önce verilmişti ve bu yetki verildikten sonra da 270 insan polis kurşunuyla sokakta infaz edilmişti. Dolayısıyla şimdi bu yetkinin çerçevesinin genişletildiği takdirde yargısız infazın tablosunun Niye varacağının hiçbir garantisi yok. Son derece de tehlikeli, insan haklarına aykırı, gayri insani ve diktatöryel düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Peki i̇şte böyle Yıldız Hanım, evet. Bir şey sormak istiyorum. Bu, tabii ki. 270 kişinin polis ateşli silahlarıyla ve benzeri şekillerde öldürülmüş olduğunu, bunun polise silah kullanma yetkisi verilmesinden sonra olduğunu söylediniz. Öldürme yetkisi, silah kullanma yetkisi her zaman var. Evet, tamam, evet. Pardon, yanlış söyledim. Öldürme yetkisi, evet. Evet. Fakat ondan bu yetki verilmeden önce ki rakamlarla da bir kıyaslama yapmamız mümkün mü? Daha önce bu yetki olmadan da öldürmüyor muydu polis, yani nasıl bir... Öldürüyordu ama yargılama süreçleri, yargılama süreçlerinde mahkum edilme şansı daha yüksekti. Evet. Gerçi bizim ülkemizde ne yazık ki kadın katilinin, işçi cinayetlerinin failleri, patronların ve öldüren, işkence eden kamu görevlilerinin, polis ve asker kamu görevlilerinin cezalandırılma yüzdesi çok çok düşüktür. Hani bu konularda neredeyse bir cezasızlık politikası hakimdir ve yargıda da ne yazık ki cezasızlık yönünde bir eğilim vardır. Çünkü yargı bütünüyle devletçi, erkek zihniyetine sahip ve hani sermaye lehine düzen yargılamalar yapan bir yargı pratiğimiz de var. Bu anlamıyla barolar işte hem yargının demokratikleşmesi hem ülkenin demokratikleşmesi anlamında çok büyük bir rol oynama, görev ve sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Çünkü avukat tarihsel olarak da halkın hak arama özgürlüğünün ifadesi, yargıdaki temsilcisi, mahkemedeki temsilcisi ve aynı zamanda da yönetimsel düzeyde, yönetsel erk düzeyinde de yine halkın hak arama özgürlüğünün temsilcisi bir kurum olarak var olmuştur ve tarihsel olarak da bu anlama gelmektedir. Bu nedenle baro seçimleri, İstanbul Barosu da Türkiye'nin en büyük barosu ve dünyanın ilk en büyük ilk 10 barosu arasında sayılan bir barodur. Onun üye sayısı, bu kısmı önem taşıyor. Üye sayısı açısından değil mi? Büyüklük, evet. Evet, evet, kuşkusuz. Üye sayısı bakımından söylüyorum. Çünkü niceliksel olarak 32 bin civarında faal üyesinin olduğu ama 47 bin civarında da sicile sahip olan bir baro. Bu açıdan kuşkusuz bir metropol barosu aynı zamanda ve dolayısıyla pek çok soruna tanıklık eden, bu sorunlara müdahale etme imkanı olan bir baro aynı zamanda. Fakat İstanbul Barosu'nun 2004'ten bu yana, 2002'den bu yana yönetiminde olan önce İlke Çağ grubu ne yazık ki baronun, İstanbul Barosu'nun özgürlükçü hakları genişletici ve ufku genişletici mücadelesi bakımından bir sınırlandırmaya da yol açtı ve yıllar içerisinde daralan bir otoriteryen bir yönetim çizgisini hakim kıldı. Bu yanıyla da özellikle Ümit Kocasakal başkanlığındaki baro yönetiminin birçok bakımdan AKP hükümetiyle tartışıyor gibi görünmesine rağmen benzer şeyleri savunduğunu, benzer yöntemlere sahip olduğunu söyleyebiliriz ve biz buna karşı bir eleştiri yöneltiyoruz. Baronun kendisinin de yönetimsel anlamda demokratikleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle biz eş başkanlık sistemiyle örneğin seçime katılıyoruz ve barolar için de eş başkanlık sistemini öneriyoruz. Kadın temsilinin en az %50 olmak üzere bütün organlarda hayata geçmesini düşünüyoruz. Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Yönetim Kurulu listesinde de kadın sayısı %70 çoğunluğu oluşturuyor. Aynı zamanda Özgürlükçü Demokrat Avukatlar listesinde bulunan arkadaşlarımız emek mücadelelerinde, kadın özgürlük mücadelesinde, kadın cinayetlerinde, işçi işçi davalarında, iş cinayetlerinde, DGM yargılamalarında, insan hakları hukuku yargılamalarında ve insan hakları mücadelesinde yer almış olan, LGBT hakları mücadelesinde yer almış olan, hayvan hakları mücadelelerinde yer almış olan geniş bir alanda hem mücadele etmiş hem de bunun hukuki mücadelesine katkıda bulunmuş arkadaşlardan oluşuyor. Bu anlamıyla hem genç bir yönetim kurulu adaylarından oluşuyor. Ve baro delegasyonu bakımından tüm kurullarda yer alan arkadaşlarımız bakımından da doğrusu çok geniş bir temsil kabiliyeti var. Birlikte hareket etmeyi, dayanışmacı hareket etmeyi, aynı zamanda demokratik hareket etmeyi önemseyen bir çizgiye sahibiz. Ve biz baronun tüm komisyon ve merkezlerinin demokratik bir biçimde, özerk biçimde çalışacağı bir baro yönetimini arzu ediyoruz. Bunun için bu iddiayla adayız. Evet efendim. Peki son olarak şeyi sorayım. Bu İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? Bu hafta sonu 18-19 Ekim genel kurulumuz. Tabii bu genel kurul süresi de yetersiz esasen. Hani bunu da bir eleştiri olarak da söyleyelim. Tüm meslektaşlarımızın, isteyen arkadaşlarımızın tabii ki baro genel kurulunda söz alabileceği, eleştirilerini, önerilerini paylaşabileceği bir genel kurul planlaması için 2 günün çok yetersiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki daha uzun sürelerde çalışabilsin. Şimdi çok önemsediğimiz bir başka şey, AKP hükümetleri döneminde avukat dokunulmazlığı ve avukat saygınlığının çok fazla ihlal edildiğine tanık olduk. Hani 12 Eylül yargılamalarında olağanüstü hal rejiminde avukatlara yönelik saldırılar olmuştu ama en büyük avukat tutuklamaları ve avukatlara karşı hoyratça işkence gibi yöntemler de dahil olmak üzere robokoplarla mahkeme salonlarından çıkarmak da dahil olmak üzere bu kadar pervasız saldırıların yöneltildiği en kaba dönem olduğunu söyleyebiliriz. Avukata dokunmanın nedeni de bu aslında. Hak ve özgürlüklere dokunmanın bir ön koşulu olarak avukata dokunmayı da gündemine alan bir diktatöryel yönetim tarzı. Bu nedenle avukatın dokunulmazlığı, avukatın saygınlığı, avukatın adliyelerde yargının kurucu unsuru olarak hakim ve savcılarla eşit kabul edildiği, hem kürsü bakımından eşit olduğu hem de otoparkından, asansöründen yemekhanesine kadar bir dizi alanda, yaşam alanında eşit olduğu bir statü olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu anlamıyla meslektaşlarımızın bir taraftan da ciddi bir biçimde piyasanın tehdidi altında olduğunu ve işçileştiğini, yoksullaştığını görüyoruz. Sosyal güvenlik haklarından çoğu kez yoksun olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla avukatların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işçi avukatlar açısından belirli standartlara kavuşturulduğu, avukatlıkta tekelleşmenin önlendiği, avukatın kendi bağımsız karakteristik özelliklerinin titizlikle korunduğu bir baro yönetim anlayışı olması gerektiğini düşünüyoruz ve İstanbul Barosu yönetimi bu konuların hepsinde başarısız olmuştur. Hiçbirinde müdahale etmemiştir, gerekli etkinliği göstermemiştir veya hatta daha kötüsü KCK avukat yargılamalarında neredeyse kendi baro mensuplarını savcıdan önce suçlayan konuma düşmüştür. Evet. Son derece de yanlıştır. Adli ya da siyasi ne tür soruşturma olursa olsun avukatlarla ilgili yargılama kararlarının da biz Adalet Bakanlığı tarafından değil mutlaka barolar tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yıldız Hanım çok teşekkür ederiz, süreyi birazcık geçirdik bile hatta. Peki. Başarılar dileriz. Çok ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Açık Gazete. seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Günaydın, günaydın. Evet, berbat bir ortamın içinde olduğumuz konusunda herhalde hiç kimsenin tereddüdü yok. Onun için nasılsın, iyi misin sorusunu erteleyelim evet. En azından. Yok yok, onu gene sormuyoruz artık. Gene yasaklık, sansürlü kelime şeyler geldi. Cümlemiz o, nasılsınız? Evet. İyiyiz. Şimdi şöyle bir şey var tabii, yani Türkiye'de en son bu güvenlik yasası ne olacak, tasarının içinde içeriğinde neler var vesaire, bütün bunları konuştuğumuz için hani kuyuya gene birileri bir taş atıyor, ondan sonra 40 akıllı çıkarmaya çalışırken de diğer konuların ucunu kaybediyoruz tabii, ipimizi kaçıyor gene. Çünkü hani Türkiye ile ilgili çok önemli haberler var aslında, Türkiye'yi çok ilgilendirebilecek haberler. Mesela bu hafta bu hani meşhum Blackwater şirketi vardı bildiğiniz gibi, evet. Irak'ta güvenlik hani işlerini yürüten özel güvenlikçiler furyası bir ara vardı. Evet, sonra adı XE oldu. Sonradan da akademiye döndü. Durmadan adını da değiştiriyor. Yani evet, kabuk değiştirmesi gibi. Evet, adı da sürekli değişen fakat kendisi işte içerik olarak aynı kalan bir şirket. Ve tabii özel güvenlik şirketleri çok da düşündürücü. İşte bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalarda işte görev alıyorlar ve işte hani devletler ordularını riske atmak istemedikleri zaman ve işte tabii ordunun kayıpları moral bozukluğu yarattığı zaman kamuoyunda vesaire özel güvenlikçiler, yani bu işi savaşı para karşılığı gerçekleştirenler hani bir makbul çözümmüş gibi bir ara algılandı ve Irak'ta da görev aldılar yoğun içinde işte ve malum ondan sonra üstüne kitap yazıldı bu konuyla ilgili. Daha sonra onların orada yaptıkları, çünkü ya şimdi düzenli bir orduda orduyu kontrol edebiliyorsunuz, ordunun ne yaptığını, nasıl hani bir emir komuta zinciri içinde her şey ayrıca belgeleniyor. Fakat özel güvenlik şirketlerinde tabii böyle bir şey söz konusu değil. Ve savaş hukukunun hiçbir kuralına uymadıkları gibi işte hani hem kendilerini korumak için hem de işte hedeflerine ulaşmak için her türlü yolu meşru görüyorlar. Ve Blackwater şirketinin sahibi, yani bu ismini değiştiren sürekli şirketin sahibi Eric Prince bir, Karanlıklar evet. Prensi diye de adlandırılıyor zaten. Evet. Tam işte bu şeylerden, Irak Savaşı'nın karanlık günlerinden bu karakter. Şimdi bir bu kendi bloguna bir not yazmış. Ve yani bu işi biz bitiririz. Bu işi işte Irak'ı ve şeyi Suriye'yi özel güvenlik şirketlerine bırakın diye bir olta atmış. Şimdi yani evet. bu oltaya birçok kişinin gelmeyeceğini düşünmek zor. Sadece Amerika'dan bahsetmiyorum, yani Türkiye açısından da bakıldığında işte ticaret diyorsunuz vesaire falan, yani Irak'la Suriye'yle, hani Suriye'yle zaten bir şey yok da hani Irak'la olan ticaret iddiaları aldı vesaire. Bu durumlarda işte ve bir de hani şey yaratılmaya çalışılıyor şimdi, Türkiye bunun sürekli dış politikada savaşını veriyor. Bir güvenlikli bölge oldu adı. Tampon bölgeydi. Tampon bölge adı hoş gelmeyince fazla askeri çağrışımlar yaptığı söylendi. Yani güvenlikli bölge oluşturmaya çalışıyor. Ve burada yani sadece ordunun değil tabii ki ordunun hani riske atılmak istemediği, işte hani özellikle üniformalı ki böyle hani cenazeler geliyor olmasın vesaire, böyle bir psikoloji yaratılmak istemediği için güvenlik şirketleri ortaya çıkabilir. Ve yani bu Türkiye'de de tabii bu işler hani ne kadar kontrol altında tutulabilir vesaire. Mesela önümüzdeki dönemde aslında bunları da tartışıyor olmamız lazım. Şimdi ben bununla ilgili bir hassasiyet oluşturduğum kamuoyunda böyle şeyin önü alınabilsin. Hani daha fazla selamın içine bir anlamda girilmesin. Diğer tabii bir sorun işte Daily Beast'i vardı bu haberde. Ona şeyde Amerika'da bir haber sitesi. Hani hiç gene üstüne konuşmayacağımız bir konu. Şeyde Amerika'nın incelik üstünü kullanması, kullanmaması ile tartışmalar sürüyor bildiğiniz gibi. Orada Türkiye'nin de desteklediği insan hava araçlarının kullanımı olmuş. Bildiğiniz konvansiyonel uçaklar vesaire, savaş uçakları değil, onun onların kullanılmasından kalsın olması izin vermemiş. Fakat işte bu insan sava araçları projesini desteklemiş. Şimdi bu da baktığımızda düşündürücü aslında. Yani çok tabii militer bir noktaya geldik. Artık yani Amerikan uçaklarının bombalaması vesaire savunmak falan. Hani bunlar artık hani ya da işte hava operasyonu yapılsın yapılmasın Kobani'yle beraber olanlarla beraber bütün tartışmalarımız sadece askeri bir boyuta çekildi. Savaş karşıtı, savaştan uzak durmak falan gibi konular da kalmadı orada. Evet. O da kendi savruluş artık yani çaresizlik içinde. Hatta Kobani'ye giden Celal Başlangıç'ın bir şeyi vardı. Hani eski devrimciler kurduğu olarak şeyi destekler oldu. Nasıl? Duyamadım, duyulamadı. Celal Başlangıç'ın bir yazısı vardı. Evet. Kobani'ye gittikten sonra izlenimleri. İşte orada şeyden bahsetmişti. Hani eski devrimciler, solcular olarak artık Amerikan hava operasyonlarını destekler hani neredeyse hale gelindi. İşte bu da kaderin bir cilvesi falan gibi. Aslında bu genel olarak yani şimdi biz çaresiz kalınan bizim devrimimiz. Suriye, Irak vesaire IŞİD'in karşısında ne olacak? Yani hani anti-militer söylem fena halde yenik düşmüş durumda aslında. Ve IŞİD'in belki ilk Türkiye'ye verdiği bir ağır hasar kayıplardan bir tanesi de bu oldu. Bütün herkesin söylemleri çok militerleşti. O askeri şekilde herkese geri döndü aslında bir çaresizlikle. Ve bu aslında hani Türkiye'nin inceliğin işte insan sava araçları için kullanılmasına izin vermesinde şu an tartışılmayan hani boyut bütün bir şey aslında insan sava araçlarının mahiyeti, savaşın karakterini nasıl değiştirdikleri. Biliyorsunuz Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de bu kadar büyük insan bir boyutta sivil kayıplarına sebep olduğunu hep tartışmıştık, konuşmuştuk. Yani Türkiye'den hani bir anlamda bu iş kullanılırken kalkacak insan sava araçları sadece onlar değil, ayrıca Türkiye'deki ordunun da daha fazla artık insan sava araçlarını kullanıyor olması olacak. Önümüzdeki dönemde bölgede Türkiye sınıfı bölgenin içinde bir tam kalbinde coğrafyada öyle bir şekilde yer alıyor. Amerika'nın mesela büyük eleştirilere hedef olduğu bu insan sava araçlarıyla ilgili eleştirilere hedef olduğu zaman Amerika sonuçta uzaklarda bir yerde. Yani Afganistan'dan kilometrelerce ötede veya Pakistan'dan. Ama oradaki işte kayıplarla ilgili hep Amerika elbette onun araçları olduğu için Amerika sorumlu. Dünya çapında bir hani bir anlamda Amerika'ya yönelik hani nefretin kaynağı da bu oldu. Bu araçlar oldu. Yani şimdi Türkiye böyle kendi ordusu envanterinde bulunan bu araçların farkında bile değil. Türkiye'de bir tartışma konusu değil bu. Uludere ile ilgili de robotik ile ilgili de bu kadar konu gündeme geldi. Fakat insansız nın rolü orada o olayda neydi vesaire bu hiç konuşulmadı veya Türkiye'nin hani ordusunda bu araçların oluyor olması. Evet, bu noktada bir de bir geri dönüş küçük bir şey yapabilirsek yani bir anlamda yapılmış bazı hatalara ilişkin öz eleştiri de yapılmak gerekebilir. Yani başta Beşar Esad'ın bu korkunç saldırıları karşısında yeterince bunlara karşı çıkmadığını söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. Kürt hareketinden de ve Türkiye'de solun da bunlara yeterince cephe almadan yapmasının da bazı sonuçları da karşımıza çıkıyor şimdi herhalde. Ama burada şimdi şey var tabii yani hani bu konu aslında Türkiye'de o kadar yanlış tartışıldı ki ben Suriye'nin geriye dönüp de bakınca hiçbir zaman olması gerektiği gibi algılandığını düşünmüyorum. İşte dış politikada Türkiye'de devletin sürekli işte Dışişleri Bakanlığı işte şimdi MİT içinde fena halde ondan sonra Ankara'da hani bir takım kurumlar dış politikayı oluşturuyor. Biz sadece o dış politikanın politikada aslında tabii böyle tamamen yansımalarını kamuoyunda, işte medyada vesaire görüp ona göre tepki veriyoruz. Halbuki şimdi şeye baktığımızda, hala Amerika'da mesela Amerikan politikası kabahatlarıyla ele aldığımız şey, çok farklı aktör tarafından oluşturuluyor. Bugün mesela Türkiye'nin o şeyden bahsettik, tampon bölge veya işte güvenlikli bölge. O konu mesela işte Ahmet Davutoğlu başbakan olarak şimdi açıklıyor. Ama Amerika'nın mesela bu konudaki tavrına baktık. Amerika'nın kendi politikası bu şeye, güvenlikli bölgeye kesinlikle şu an soğuk bakan bir tavır. Fakat oradaki işte diyelim mesela bununla karşı çıkıyor. İşte diyor ki o yok, bu olmalı vesaire. Yani bunun gibi farklı farklı birçok ses var. Ondan dolayı bu farklı seslerin sonunda hani birisi biraz daha baskın çıkmaya başlıyor, kendi pozisyonunu çok daha iyi savunuyor vesaire. Ve Amerikan politikası sonuçta bu şekilde oluşmuş oluyor. Evet. Ama Türkiye'de böyle bir araya girebilen kimse yok. Dolayısıyla dış politika konusunda aslında müthiş bir tecrübesizlik var. Bence tüm partilerde bu vardı. CHP'de de fena halde vardı. Şeyde vardı. HDP'de de tabii ki vardı. Yani ki HDP bölgesel olarak son yıllarda sürekli bir anlamda bir açılım içinde. Zaten hani diğer çevredeki işte Kürt partilerle olsun ilişkilerinde vesaireydi falan filan. Yani bir onun zaten hani bölgesel açılımı var ama gene de bir hani dış politika oluşturma tecrübesi yok. Ve bu iş tamamen AKP'nin tekelinde kaldı. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Medyada bu işlerin yansıması çok feci oldu. Yani geçtiğimiz yıllarda işte El Nusra, sabahtan akşama kadar El Nusra öyküsü dinliyorduk birçok yorumcu tarafından. Ve bugün aslında hani savaşın adı şu an hani Amerika'nın ve onu koalisyon düşünüyorum. Aynı zamanda El Nusra'ya karşı olarak da geçiyor. Sadece IŞİD değil. Türkiye'de bu tarafında işin ıskalıyor. Evet, Selin Hanım, ben tekrar Ömer Madra'nın sorusuna geri dönecek olursam, mesela isyanın başlangıcından bu yana, Suriye'deki savaşın da başlangıcından hemen önceki politik direnişten bahsedebiliriz. Çünkü tankların ortasına oturan insanlar vardı. Namazlarda dile getirilen protesto gösterileri vardı, özellikle cuma günleri. Yani birçok insan gözaltına alındı, evlerinden toplanıp alındı. Hatta isyanın ilk başlangıcında Baba Amr'da yaklaşık bir aylık bir kuşatma süresi oldu. İnsanlar evlerindeki silahlarla direndiler sadece. Hatta silahsız büyük bir direnişte oldu Suriye'nin birçok kesiminde. Türkiye'den neden hiçbir şekilde destek görmedi bu? Hem entelektüeller açısından da öz eleştiri verebilecek kimseler var mı? Hem de Türk solu açısından da neden hiçbir şekilde bu görülmedi? Medya kısmını zaten siz de içinde olduğunuz için biliyorsunuzdur. Bunlar neden görülmedi? Yani bunca senedir, 3 sene oldu galiba Suriye'deki isyanın başlangıcı. 3,5 sene oldu. Ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin üzerinden giden cihatçıları, oradaki savaşan muhaliflere silahlarından nasıl gönderildiğinden bahsediliyordu. Ve Kobani olayıyla beraber bu nasıl bir anda kesilip yaşam koridoru üzerinden tekrardan bu sefer silahların gitmesi gibi bir konu tartışılmaya başlandı. Bir anda bir öz eleştiri vermesi gereken bir kısım var mı, yoksa aynı şekilde unutulup gidecek mi bunlarda? Ya şimdi bu öz eleştiriye gelince, öz eleştiri vermesi gereken o kadar çok taraf var ki neresinden, hangi birinden başlansın. Kimse kendi kusurunu görmüyor. Herkes başkalarını son derece hem de vahşice eleştirmekle şimdi yani eleştiri de diyemeyiz buna. Yani son derece artık saldırı boyutuna varan bir şekilde bunun yapılması konusu. Maalesef kaliteli eleştirinin de bu arada tüm değeri, kıymeti yok oluyor. Ve işte AKP'ye yönelmesine birçok eleştirdi. Artık hani olay sadece partinin kendisini geçip bir şey olması lazım. Yani biz yapmaya çalışıyoruz. Biz böyle bir yapmaya çalışan insanlar var. Nitelikli, kaliteli eleştirdi. Mesela AKP eleştirisi değil. Ona bakılırsa siyasi aktörlerin eleştirilecek bir tarafı var. Fena halde. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için yani aynı zamanda geriye bakıp işte mesela ben de kendimi de eleştirirsem ya da içinde bulunduğum medya hani genel olarak sektörünü eleştirirsem burada herkes çok hazırlıksızdı. İşte akademik olarak donanım yetersizliği vardı Suriye ile ilgili. İnsanlar yeterince bilmiyorlardı. Yani hem batı kaynaklarına hakim, hem işte bölge dillerini bilen ve bölgenin kaynaklarına hakim ve son derece objektif gözlemciler Türkiye'de çok az çıktı. Çok nadirler ve çoğunun da sesini fazla duyamıyoruz. Bu çok önemli. Bölge dillerini konuşan ve hani bir nitelikli eleştiri anlamda sunabilecek bazı insanlar, hani bölge siyasetçiler son derece hükümet yanlısı olup bütün objektifliklerini kaybeden ve sabah akşam hani bütün bu aslında AKP'nin çok emperyalist politikaları için metiyeler düzen insanlara dönüştüler. Ve bu anlamda Amerika Türkiye'de çok eleştiriliyor herkesin tarafından ama bölgesel olarak küçük bir Amerika'ya dönüşmek için de müthiş bir özenti var birçok siyasi tarafta. Hem biz hepimiz militerleştik derken bir anda bütün ülkelerimiz gidiveriyor. Evet yani Kobani'de siviller vesaire trajedi korkunç. Yani hani orada yaşanan tehdit hakikaten hala siviller var. Bunun öyle olmadığı söylense de oradaki az sayıda gazeteciden gelen bilgilerle baktığınızda sivilleri görüyorsunuz yani oradalar. Hani insanlar ayrıca nereye gitsinler hakikaten yani Türkiye'ye geldi vesaire. Bildiğiniz gibi bu arada 260 küsur kişi işte şeyde Bursa'da rehin vaziyetteydi. Onlar da mesela şimdi sınır dışı edilecekmiş. Ama evet, geri gönderme falan var. Bir de şeyi de söylemek, iki nokta ilave etmek istiyorum ben. Biri bugünkü hükümete, yalnız artık ne dersek adına bilemiyorum ama çok kuvvetli hükümeti, ne pahasına olursa olsun destekleyen gazetelerde güvenli bölgenin kurulduğuna dair manşetler bütün her yerde süslüyor. Star gazetesi işte Kobani ve Süleyman Şah güvenli bölgede demiş. Akşam gazetesi 6 noktaya güvenli bölge, Amerika'ya kırmızı çizgiler açıklanmış. Bu da işte aslında çok emperyalist bir bakış açısı. Bunlar böyle hep eleştiriliyor işte. Davutoğlu işte, da açıklıyor ya işte güvenli bölge diye. Evet. Yani resmen aslında Türkiye'nin haritasını genişletme çabası bu. Yani ve oradaki işte dün Davutoğlu'nun açıkladığı işte güvenli bölge vardı. Ses zaman zaman kaybolabiliyor. Sizin evet. Biraz pozisyonunu... Evet. Diyorum ki Davutoğlu'nun açıkladığı güvenli bölge haritasında İdlib, Halep ve Kobani'de vardı. Dolayısıyla bu işte harita, işte Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir harita vardı. Ondan da geniş aslında çaplı bir coğrafya söz konusu. Ve işte bu Suriye'nin bir şekilde Türkiye'nin bir uzantısı haline geliyor olması, bir uydusu haline geliyor olması, hep bu hırs vardı zaten. Politikası oluşturmuşken de. Ve şimdi de aslında bu haritada fena halde bir hani biz nasıl gene şey yaparız, bu işten kazanç sağlarız. Yani Suriye'de şu an yaşanan hani dramın haddi hesabı yok. Zaten hani bir dağınıklık ve şey halinde yani hakikaten yani hata üstüne hata yapılan şeyle artık vehamet diyemeyeceğim, ne diyeceğim bilmiyorum. Yani bir korkunç manzara söz konusu. Bunun üstüne hala bir şekilde Türkiye'nin toprak kazanıyor olma idefiksi içinde olması. Hani işte bir zamanlar Özal zamanında vardı, bir verip bir koyup üç alacağız falan gibi. Hep o mantık aslında kendini yineliyor. Ve bu çok ürkütücü bir şey. Yani bu kadar da hani AKP'nin bu anlamda politikalarını ben işte birini kumarbazınkine benzetiyordum. Hani kaybettikçe sürekli daha fazla masaya koyup illa da kazanacağım diye inat eden ve giderek daha da büyük bir felakete doğru sürüklenen. Ama biraz da AKP politikalarında şunu görüyorum, yani bunu seziyorum. Bir hani süte su katan, kiremit tozunu böyle şey yapıp toz haline getirip kırmızı biber diye satan falan bir tüccar, bir pazarlama mantığı da var ki bu da yani kumarbazlıkla birleştiğinde iyice bir dehşet verici, ürkütücü bir şey tablo ortaya koyuyor. Yani bu güvenli bölgenin biz Türkiye'de ne olduğunu tartışmıyoruz. Yani genel olarak bölgedeki Kürtlerin sadece Türkiye'deki değil, Türkiye dışında da bu güvenli bölge işini tamamen bir hani genişleme olarak algıladığını biliyoruz ki bunda haksız da değiller. Çünkü ortaya konan o haritaydı vesaireydi ve işte El Monitör'de bir yazı çıkmıştı Süleyman Şah'la ilgili, hatırlarsanız geçen haftalarda evet. da bahsetmiştik. O Türkiye'deki Ankara'daki kaynaklara dayanılarak yazılan ve Süleyman Şah'taki askerlerin adeta bir rehin gibi orada bırakıldığı, gerektiği zaman Suriye'ye müdahale edip o güvenlikli bölgeyi oluşturmak üzere bunun için hani böyle bir adeta kumpasa gidildiğiyle ilgili. Şimdi hani bu güvenlikli bölge meselesi uzun yıllardır aslında Davutoğlu'nun sürekli gündeme getirdiği bir takıntı. Ve şimdi adeta hani bu ortamda doğdu, biz bunu yaratalım. Yaratınca ne olacak? Yani ben bundan ürküyorum işte. Hani Putin'in Rusya bu şey Ukrayna meselesinde müthiş bir destek kazandığı gibi Türkiye'de de son derece milliyetçi bir söylemle ve hani jingoizm olarak adlandırılan o hani tamamen şeye hem de askeri böyle savaşçılığa vesaire dayanan milliyetçilikle bizden bire hani gene biz işte 2015 seçimlerini de kazandık, işte bakın Türkiye'nin topraklarını da genişlettik, bakın işte dünyada da bizim sözümüz geçiyor, biz bunu istedik, biz deyince işte lafımıza geldiler falan. Bütün bu manzarayı maalesef geleceğe baktığımda görüyorum ve bu da yani beni çok ürkütüyor. Evet, böyle bir perspektif var. Bir de tabii Ayko Bağdat'ın 15 Ekim tarihli çarşamba günkü tarafta yazdığı yazıda Gomalak Köşesi'nde HDP'nin de aslında ciddi bir şekilde eleştirilmeye, yani Halkların Demokratik Partisi yöneticilerinin bir ülkede ve dünyada tüm Kürtler sokaklara çıkıp haykırsın, katliam olacak, bunun geri dönüşü yoktur diye bir çıkış yaparak ondan sonra da çok ciddi bir sokaklarda katliam denebilecek olayların yaşandığından sonra 10 maddelik de bir şeyi vardı. Yani HDP'lilerin Türkiye'lileşme projesi uzun süreliğine imkansız hale geldi. İşte Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği yeni oylar hızlıca eski sahiplerine geri döndü. Yeni sol muhalefet tekrar Kürt hareketinin mevcut potansiyeline hapsoldu diye devam eden 10 maddelik bir şeyi var. Yani tabanını sokağa davet eden HDP'nin kitlesini tanıdığı, olabilecekleri öngördüğü halde şiddet eylemlerini kriminalize etmesi sokağa dökülen gençlerin kalbini kırdı. Partiye olan güven sarsıldı diyor. Yani son toplamda iyi olmadı diyen bir içeriden diyebileceğimiz yani yandaş bir tavırla İçeriden bir eleştirdiği olması değerli. Çünkü HDP politikasında son derece aktif aynı zamanda Hayko. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Yani burada benim katılmadığım nokta şu. HDP'nin zaten Demirtaş'la çıkan hani söyleminin ben hiçbir zaman bir hani nitelikli bir şekilde düşünülmüş üzerine bir hani şey yapılmış bir proje olduğunu görmedim. Bu böyle bir şey yoktu. Ve işte popülizm diye ben hani bunu söylediğimde evet. birazcık da hani tepki çekiyordum o dönemde. Ya bu tip şeyleri çok iyi teşkilatlandırmanız gerekir. Çok iyi planlamanız gerekir. Çünkü aslında hani yüzlerce yıllık bir takım ayrılıkları sona erdirmek üzere bunun üstüne ben bambaşka bir şey yapıyorum diyerek çıktığınız zaman ne dediğinizi bilmeniz gerekir. İşte Demirtaş herkese çok sempatik gelen hani insan haklarına saygılı vesaire olan her kesime, özellikle sol kesime saygılı sempatik gelen ama özellikle insan haklarına değer veren herkesi bir şekilde gönlünü çeldi. Ama gönül çelmek yeterli bir şey değil. Bunun altını çok iyi doldurmanız lazım. Ne yaptığınızı bilmeniz lazım. İşte burada sözlerle olmuyor bu işler. Yani Türkiye'de hep bu sözlere dayanıyoruz. İşte biz kardeşiz, birbirimizi çok seviyoruz. Ya kardeş olmaya da gerek yok, birbirini çok sevmeye de gerek yok. Yeter ki doğru düzgün bir takım kurallar içinde beraber yaşayalım. Bunu beceremiyoruz ki kardeş bilmem ne olduk, çok sevdik. Sevişiyoruz demenin bu anlamda kıymeti kaçıyor. Yani Demirtaş bunu çok nitelikli şekilde yaptı. Elbette ki diğer işte hani bunu iyice istismar eden politikacılar gibi yapmadı. Ama gene de dediğim gibi çok daha ciddi bir projenin ortaya konuluyor olması lazımdı. Şunu da unutmayalım. Maalesef Ankara yabancılaştırıyor, Ankara elitleştiriyor ve ben işte Kürt ve Türk elitler arasında aslında sürüyor dedim barış süreci. Maalesef öyle oluyor. HDP'de de tabana ne kadar değilebildiği İstanbul çapında olabilir. İstanbul'da çok genç ve heyecanlı da bir teşkilat var diğer başka sol çevrelerinde eklemlenmesiyle, ama bizim Türkiye'ye baktığımızda insan hayatına değmiyor. Politikacıların hiçbiri, çok azı diyeyim, hadi neyse herkesin hakkını yemeyelim. Hani tabandan gelen bir örgütlenmeyle vesaire insan sorunlarına odaklanan bir politika geleneği yok şu an. Buna işte istisna milletvekilleri var. Ama bizim asıl sorunlarımız hiçbir zaman tartışılmıyor. Yani hani şeyi de geçtim. İlla günlük hayata dair sorunları da geçtim. Ya şu bahsettiğim dış politika ile ilgili bu güvenlik şirketleri olayı. Ondan sonra insan sava araçları olayı. Ya bu insan sava araçları konusunu Roboski işte dediğim gibi bir trajedi ve şeye döndü. Yani hani melodrama döndü. Çok herkes üzüldü. Hani bu gündeme getirildik bilmem ne ettik falan filan gündeme getirenler açısından söylüyorum. Ama nedir? Yani hani bunun gerçekten hani arka planı ortaya çıkma, hayır, o da faili meçhul kaldı. Yani gözümüzün önünde hani bu kadar toplu bir kitlesel bir katliam faili meçhul kaldı. Çünkü asıl failleri biz işte teşhis etmekten her zaman çok uzağız. Ve şimdi gene işte bu oluyor. Yani şimdi 46 kişi öldü şeyin İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre. Gene ihale geleneği, Türkiye'nin geçmişinden gelen bir takım hani bu sivil toplum insan hakları bilincinin hani asıl köklendiricisi Türkiye'de bir takım örgütlerin. İşte onların raporundan ben 46 kişi olduğunu öğrendim. Kaç kişi olduğunu bile bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. 34 dendi, 41 dendi. Yani o açıdan hepimizin belki çok daha sistematik ve çok daha hani duygusallıktan uzak bir şekilde bir takım şeyleri düşünüyor olması lazım. Evet, bu yani süreyi de açtık ama son bir cümle olarak belki şeyi söylemekte fayda var. Yani muhalefetin de gerek HDP'nin gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi vesaire bu özgürlüklerin üzerine Nihat Erim'in terimiyle bir şal örtmeye benzeyen, hatta onu bile belki aşan çok ciddi hukuk kısıtlayıcı şeye karşı mecliste ve meclisin dışında parlamento dışı bir muhalefeti örgütlemeleri gerekirken bundan da eser görülmemesi endişe verici olmaya devam ediyor diyebiliriz. Çünkü belki hiç ortaklaşılamıyor. Çok klişelerle yaklaşılıyor olaya. Ben HDP'nin de o anlamda hani çağrısının sebep olduğunu düşünmüyorum bütün bu olaylara. Zaten olacaktı bu. Yani gerçekten müthiş bir gerilim birikiyordu. Ve bu gerilime hepimiz yabancıyız aslında. Çünkü ne medyada üzerine yazılıyor, ne işte şey hani gerçekten nabız tutulabiliyor. Politikacıların da bunu yapabildiğinden emin değilim. Herkes tribünlere oynadığı için tek bir partiyi de bu konuda suçlamak doğru olmaz. Zaten bu hani tercüme edilemeyen haller zaten o hani birikimi yaratmıştı. Sonuçta o bölgeyi biraz deyince işte Hüdapar'ları da biliyorum, işte elleri de biliyorum, bu işte sokağa dökülen diğer insanları da biliyorum. Bir kabuk zaten tutmuş yaralar vardı. Onların hepsi kanadığı gibi şimdi bir de üstüne işte müthiş bir şey oldu tabii. Yani son yıllarda biriken gerilimler de binince işte gördüğünüz manzaralar. Evet. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Terbiye-i Bedeniye Vakti. Merhaba Alp, hoş. Nasıl? Ömer Efendi günaydın. Günaydın. Ömer Efendi günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun daha doğrusu. Teşekkür ediyorum. Aynı size de. Bundan sonra böyle program. Evet, jingle'ını değiştirdik. Değiştirdik. Statlar Osmanlı oluyorsa biz de burada artık ok meydanından okçuluk, Erzurum'dan cirit falan bildireceğiz. Tophane'den de top. Tamam, şey böyle, madem modern futbola zaten hiç uyum sağlayamıyor bu ülke değil mi? Modern futbola, modern spora. Biz de dedik bugünden itibaren bir değişiklik olsun. Evet, Mehter Marşı'yla başladık programa. Nedir sebebi? Onu da bir anlatalım dinleyicilere. Evet, malum Türkiye 1. Ligi takımlarından, yani Süper Lig'in altındaki seviye takımlarından Osmanlı Spor, ki eskiye de Ankara Spor, yani önce ismi değişti. Osmanlı Spor oldu. Ondan sonra altyapı, yani genç takım sistemine Yeniçeri Ocağı falan dendi. Son olarak da bu hafta maçlamadıkları stadın ismi Osmanlı Stadı olarak değiştirildi. Bütün bu söylediklerim bir şakadan ibaret değil, değil mi? Gerçekten. Evet, yani bir, hani bir iki üç yıl önce okusak hani meşhur Zeytun haberlerinden biri diye okunabilecek gibi bir şey. Hatta şey denir, yani biraz fazla şey yapmışlar, abartmışlar diye. Hani kademe kademe buraya geldi takımın ismi. Birincilikte şampiyonluk hedefli olabilir de gayet kuvvetli. Yani şampiyon olurlarsa seneye Süper Lig'de oynayacaklar. Yani hatta işte 2-2'ye girerlerse, playoff'u geçerlerse o zaman seyreliğin gümbürtüysüz. Yani Süper Lig'de artık net antanası olur bunun. Hep muhtemelen İstanbul'u almaya gelirler. Fetih otobüsüyle falan. Ama rakipleri de 1461 olur o zaman tabii. Trabzon'da. O da var malum. O da ismi değişip 1461 olan bir takım. Taraftarlar da 1453 Karakallar. Yani İstanbul'da da aslında böyle bir iki değişiklik yapılsa şey olabilir gibi düşünüyorum. Uyum sağlayabilir mesela. Yani belki yerel takım, hatta büyük takımlardan bir ikisi de deneyebilir. Niye olmasın? Evet, ama işte isimleri kaldı mı? Daha başka neler konulabilir, onları da düşünmek lazım. Topçu Ocağı mesela. Topçu Ocağı, evet, iyi. Artık genç takım denmeyecek. Topçu Ocağı. Tulumbacılar. Savunmacılara yine tulumbacılar denecek. Evet. Hücum birliği. Neyse. Evet. Devam edelim. Beşiktaş oynayacak galiba bu hafta Osmanlı stadında. Evet, açılışta Beşiktaş yapacak. Yine şeyin, sistemin garipliği sebebiyle Ankara Spor'un maçı var mı bilmiyorum, daha doğrusu bu hafta. Hani daha doğrusu yani Osmanlı Spor'un maçı var mı Ankara takımının ev sahibini bilmiyorum, ama Beşiktaş sahasızlıktan dolayı İstanbul'da saha bulamadı, stadyum bulamadı kendine uygun. Yani bu kadar stadyum var, hiçbiri olmuyor. Mecburen şeyde oynuyor, Ankara'daki stadyumu seçtiler kendilerine. Orada oynayacaklar bu hafta ve işte kombine biletler geçmeyecek falan, hani sonuçta Beşiktaş'ın iç saha maçı, ama işte bir deplasman maçı gibi oynayacaklar. Olimpiyattakinden çok farkı olmayacak herhalde. Mesela Ankaralı Beşiktaşlar işte görmüş olur. Ya da o civardaki Beşiktaşlılar Beşiktaş'ı. Evet, son derece yani bir çizgi film tadında cereyan ediyor artık her şey, anlaşılan. Aynen öyle. Biz geçen hafta program tatiliydi, konuşmadık. Bu milli takımdaki silah olayı falan da akıllı gibi değil. Bugün devamı var gerçekten. Evet. Şimdi o, çok acayip bir şey o. Yani milli takımda ben de oraya geçecektim. Yani. Hadi bu dalga geçtiğimiz konu, ama orada hayati bir mesele var. Yani bayağı insan canında kas falan var ve tam Türk usulü bir yıl boyunca üzeri örtülmüş. Evet, mesele. Yani nedir olayı hemen hatırlatalım. Yani Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun babasının bir gazeteye verdiği röportaj da ortaya çıkmış. Bir üstü kapalı karanlık bir olay, Gökhan Töre. Yani aslında bu lafa edilen bir şeydi, bu tehdit meselesi. Evet. Ama şey oldu, bu Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları öncesi iki Euro Türk oyuncu, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Topak, milli takıma gelmediler kampa. Sakatız dediler. Yani bir gerekçe bildirmek zorundalar. Almanya'daki takımlarından ikisi de Leverkusen'de oynuyor zaten. Ondan sonra ve o şey kararının ardından iki gün sonra bir haber çıktı. Gelmeme sebepleri geçen yıl Gökhan Töre'yle yaşadıkları tartışma diye, ya da daha doğrusu Gökhan Töre'den Töre'nin onları tehdit etmesi ve Töre'nin bu sefer milli takıma çağrılması diye. O haberin ertesi gününde babası bir röportaj verdi. Dedi ki olay böyle böyle. Biz bunu söyledik. Milli takım yetkilileri yeterince ilgilenmediler. İşte olayın üstü kapatılmak istedi. Fatih Hoca da biliyor falan. Ve lansın etti adam. Yani aslında geç verilmiş bir röportaj adam açısından. Yani bir yıl olmuş. Yani o herhalde bir şey bekledi. Adli makamlara götürmeden olayı. Bir girişimde bulunmasını. Gökhan Töre milli takım alınınca da baktılar ki yani kendi açılarından ciddi alınış bir taraf yok ve eyleme geçtiler. Yani milli takıma gelmedi oyuncular. İşte baba konuştu falan. Peki olay neymiş? Hollanda maçı sonrası. Olay şöyle, evet, geçen yılki yani 2013'ün Kasım ayında Dünya Kupası 2 Mayı'ya da 2 Mayı'ndaki Dünya Kupası eleme maçından, Hollanda maçından sonra, İstanbul'daki maç bu arada. Hatta ben de gitmiştim. Maçından sonra oyuncular dışarı çıkıyorlar. Hani doğal, maç bitmiş, takım elenmiş. Hakan'la Serdar Gökhan Töre ile karşılaşıyor ve onu görünce moral bir şey olmuş aralarında herhalde. Serdar bir... mı, Ömer Toprak mı? Ömer Toprak, Serdar diyorum, pardon. Evet. Affedersiniz. Bir kız yüzünden tartışma çıkmış. Neyse, Gökhan Töre yanında bir arkadaşını alıp bunun odalarını basıyor. Ama böyle resepsiyondan yedek kart almalar falan, yani bayağı ciddi ve silahla. Yani evet, bardan bakıyor. Sonra oyuncular, onlar terk etmişler barı, Hakan, evet, ve Ömer Toprak. Oyuncuların yarım saat sonra otele gidip bir arkadaşıyla Gökhan Töre, kapı açılmayınca da resepsiyona inip oda numarasını verip oda kartımı kaybettim diye yalan söyleyip yedek kartını alıp Hakan'la Ömer'in bulunduğu odanın katına çıkıyor. Ondan sonrası zaten artık anlatılacak gibi değil yani. Tabii, daha çok baba filminden bir sahne gibi yani. Evet. Hani böyle bir spor dünyasından değil de işte Ömer'in kafasına vuruyor silahla. Öbürünün, Hakan'ın da ağzına silahı dayıyor falan. Tam ağzına şey, sokuyor silahı hatta. Yani dişlerine hasar veriyor falan yani diye. Öyle yani, bugünkü şey haber öyleydi. Sonra işte Gökhan'ın diğer arkadaşı yani işin çok artık ipin ucunu kaçtığını görünce işte zor bela Gökhan'ın silahını beline sokturup apar topar onu o zaman götürüyor. Oyuncular tabii hemen milli takım yetkililerine haber veriyorlar. Milli takım yetkililerinin ilk şeyi tabii tam Türk usulü, aman polise falan gitmeyin, halledelim aramızda. Halledilir durum mu kalmış? Evet. Yani bir ufak böyle bir, yani bir anlık bir şey olsa orada bir korkunç felaket çıkacak yani. Yani çok feci bir durum olabilirdi. Olabilirmiş daha doğrusu. Neyse, olabilir ama demek ki bir yıl üzeri örtülmüş. Bir de bunu yapan da milli takım açar oluyor bu sefer. Evet. Yani Beşiktaş sözleşme uzattığı gibi adamla, adam milli takımda yani. Hani bırakın milli takıma falan gelmeyi, buna mağdur kalan, buna maruz kalan oyuncu için şey değil yani. Ben milli takımın ismini duymak istemezsiniz bir daha. Evet, yani federasyon, futbol federasyonu bunu bilip üstünü örtüyor. Fatih Terim, yani futbol takımının Türkiye direktörü diye adlandırılan Fatih Terim alıyor. Hatta bunun savunmasını da yapıyor sonra. 21 tabii, yaşındaki çocuğu şey, ne yapacağım diyor. Bunu tekrar gündeme getirdikleri için Hakan Çalhanoğlu olayı, Ömer Toprak olduğu için suçlusu. Evet. Böyle bir şey açıyorlar diye. Hani bunun kapatılacak yanı yok. Hani açmayı bıraktım. Tabii şimdi şey oldu. Milli takımda kötü sonuçlar olunca bu medya açısından da şey olan bir malzeme haline geldi. Hani kazanacak. Hani yani şu var tabii, yine Türk'ü söyleyeyim. Türkiye mesela 3 maçını kazanmış olsa bu gündeme falan gelmeyebilirdi yani. İşler iyiydi. Evet. Öyle olabilirdi. Çünkü başarılar maçları konuşuyor. Ha, yani öyle bir şey olabilirdi. Şimdi çünkü öyledir Türk futbolunda. Yani kulüp takımları içinde işler biraz kötüye gider, şey hemen çıkar ortaya. İşte Emre ile Mehmet konuşmuyorlar zaten takımda. Kavgalılar falan. Öbür türlü olunca kolej havası olur birden. İşler iyi gidince. Onun gibi yani, o bakımdan yeni ilgilerin bir de hayırlı yönü olmuş. Türkiye açısından. Hani bu olay şey yani, hakikaten bana atıldığı gibi ise hani oyuncuların durumunu bıraktım. Gayet adli bir vaka yani. Bunun sonra zaten iddiaya göre polisler otele gidip bir görüntü kayıtlarını istemişler ama kayıtlar tabii silinmiş yani, olayın üzerinden çok süre geçtiği için. Onu da anlamadım. Neden kayıtlar siliniyor? Yani 6 ay geriye dönük olarak saklanıyormuş ama. Neden ama? Onu da anlamadım. Yani şey, yer mi? Ben yer mi yok? Yani dijital bir problem var, öyle mi? Hayır, otelin teknolojide saklaması gerekli olan süre o yani. Geri kanuni süre bu. Ama neden? Kanuni soru mu? Yani kanunun neden olduğunu sorgulayacaksak çok fazla sorgulayacak konu çıkabilir şu anda. Ha, ya o zaman kanunun dediği şeriatın kestiği parmak acımaz diyeceğiz yani. Yani bunu felsefi boyutunu yani yapabilirsiniz ama şeyi bu. Yasasını herhalde bu. Hukuki yani boyutunu. Görüntü daha hani şey olabilirdi. Hemen de o görüntü sızdırılırdı tabii falan. Bence bu olayda görüntüye de gerek yok. Yani evet, hakikaten mi? Bu olay bu şekilde oldu ve örtbas edildiyse ya ortada bir görevli kalmaması lazım. Ayrıca hepsinin mahkemeye verilmesi lazım. Futbol Federasyonu Başkanı, otelin yöneticileri, Fatih Terim bütünüyle yani. Yani bu çünkü şey değil, hani soyunma odasında birbirlerine kızdılar, daldılar orada, zor ayırdık falan. Öyle hani bir anlık kızgınlık falan öyle bir şey değil yani. Yumruk yumruğa girdiler. Oluyor bazen sporda. Öyle bir şey değil yani. Bir anlık kızgınlıkla iki oyuncunun hani böyle itişmesi, kakışması falan değil artık. Bayağı mafyatik olay yani. Fatih. Adam hani orada gözü karartmış, kafasını sıkacak. Evet sıkacak. Fatih. Yani bayağı mafyozi. Tamamen yani Baba filminden, diğer filmlerden bir örnek alınmış bir olay. Cinayet teşebbüsü. Yani hani kendini falan vuracak. Yani şeyden. Hani onun dışında böyle silah taşıyor falan, öyle şeyle de karşılaşabilirdik. Tabii hani bu gencecik çocukların akıllı olduğu gibi değil, silah merakı. Bir tanesi de biliyorsunuz üniversiteyi kurşunladı geçen gün. Evet. Trabzon'daki Aykut Demir, komando evet. Aykut. Ondan sonra silah taşıyor, kız arkadaşının üniversiteye gidiyor, üniversiteyi kurşunluyor adam. Evet. Böyle komando pozları falan veriyor zaten. Glock marka silahıyla. Çok silahlara düşkünmüş çünkü. Hı-hı. Var atıcılık sporu var. Onlar aşabilirler. Onların hepsi transfer olacak şimdi Osmanlı takımına. Yani yakışır. Öyle bir takım toplansa da ne kadar güzel. Akıncılar spor falan diye. Akıncılar spor. Akıncılar. Akıncılara idman yurdu. Evet, bu tabii son derece üstü örtülmesi en önemli tarafı ve medyada da pek söz edilmiyor. Senin dediğin nokta bana da önemli görünüyor. Yani eğer kötü gidiş olmasaydı bunların üstü de kapatılacaktı diye. Bu arada çünkü Fatih ne olacaktı? Aslan milli takım, İmparator Fatih Terim falan, böyle bir şey olacaktı o zaman. Hani 3 maçta kazanılsa falan, çünkü işler çok iyi gitse. Değil mi? Yani zaten şey olmayacaktı. Hani milli takıma gelmediler diye onlar unutulacaktı zaten. Oyuncuların eksikliği falan da hissedilmeyecekti. Fatih Sultan Terim. Olacaktı. Yani, hani çünkü sağ içeri ilgili falan şey olur. İşte eldeki malzeme belli, Türk futbolu zaten iyi gitmiyor vesaire. Ama hani bunun şey yanı yok yani, bu olayın hiçbir kaçar yanı yok yani. Evet. Ve hani Futbol Federasyonu'nun kendisine onu soruşturma açması lazım. Adli soruşturma zaten herhalde olacaktır bu kadar çıkan haber üzerine. Ve yani bir de oyuncunun iki maçta üst üste oynaması tam işte hani Türkiye'de işte alıştığımız şey. Pişkinlik yani. Hani ne bileyim, çok daha büyük, çok daha korkunç olaylarda işte. Hani cezasızlık işte dedikleri yani, şey. Yani Soma vesaire. Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımızı düşünelim. Hepsinde olan olaylardan biri. Öte yandan sözleşmeye göre Terim ilk yılında kovulursa toplamda 15.839.000 avroluk bir tazminat alacakmış. Yok, onu olacak bir otorite olduğunu ben zannetmiyorum şu anda. Çünkü işvereninden yine de daha kuvvetli konumda bence. İmparatoru kim kovabilir diyorsun yani? Senato. Başka bir imparator. Ya da Nero. Yaktı bütün şeyi. Brutus da olabilir. Yani. O senato. Oluyormuş neredeyse zaten. Başka türlüsü işte. Brutus'u engellemedikleri için. Olay daha beter oldu. Yani için sağ iç yönünde daha başka türlü kötü. İşte 10 elemelik Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçı bitti ve Türkiye umudunu kesti. O da sportif yönü. Evet. Letonya'nın nüfusuna baktım. 2 milyonu biraz aşıyor. 2 milyon yani işte İstanbul'dan 3 ilçe falan. Yeni Zelanda'yı İzlanda'yı hiç saymıyorum. O 300 bine ulaşmış. 323 bin 2 2013 rakamlarına göre. Ayrıca Hollanda'yı da yendi 2-0. İzlanda. İzlanda müthiş gol yemediler daha. 3 maç 3 galibiyet. Letonya'da 3-0 yapmışlar deplasmanında. 3 maç 9 puan, attı 8, 7-0. Yani şu an Hollanda tehlikeli gruptu. Ben hani Türkiye'nin durumunu geç. Yani Hollanda kendi sahasında İzlanda ve Çek Cumhuriyeti'ne yani birine takılırsa ikiye giremeyecek belki. Grupta üçüncü olacak. Baraja kalacak. Yani onlar şoktalar. Orada herhalde bir tartışma. Yani Türkiye için bence yani güç gitti tamamen. Yani burada herhalde 10-12 puan toplar Türkiye bu grupta. Yani başka şey puanlar da kaybedecek. İşte Kazakistan'da falan da şunun seviyesiyle. Orada yani bütün şeyi çıkarıyor. Yani Türkiye'nin aslında belli bir son 20 yılda yani 1990'dan sonra ciddi bir yükseliş sağladığı belli sporlarda bir sınıra dayandığının yani yeni oyuncu yetiştiremediğinin, yeni spor yetiştiremediğinin bir göstergesi. Şey yok çünkü. Yani bir teknik direktöre belli şeyler için belki söz laf edilebilir. Oyuncu havuzu dar. Yani oyuncu yok. Çok açık ki. Olanları da öldürmek gibi bir durumumuz var galiba mevcut. Neredeyse yani. Neredeyse. Kelimenin tam anlamıyla neredeyse. Şey yok. Yani işte 4-5 sakat olunca belli mevkilerde oyuncu yok. Santfor ökültede stoper yok. İlginçtir bu sefer. Hani ilginç bir konu. 6. kaleci oynadı. Çok sırıtmadı. Hani bu da herhalde pek Türk futbolunda rastlanmadık bir durum. Yani hatta belki 7. 8. kaleci de oynasa çok büyük sorun olmayacaktı. Ama diğer alanlarda sorun var. Yani Türkiye bundan sonra toplayacağı puanı toplayıp sonraki şeyler için, eleme turnuvaları için işte şeyini bilançosunu çok kötü yapmamaya çalışacak. Bir de işte belki yeni birkaç isim monte edilir mi? O var. Çünkü benim öngörüm, hani bu turnuva zaten gitti de 2018 Dünya Kupası için de hiç umut yok. 2023'te bence. Durum nasıl? 2023'te böyle tarihleri oynatıp Türkiye'de bir Avrupa Şampiyonası patlatırsak o olur. Ev sahibi olarak. Olmazsa 2071 artık. 2071 Avrasya Şampiyonası'nda. Kıtalar da değişti değil mi o zamana tabii kadar? Tabii 96 takımın katıldığı ve 3 ay sürecek turnuvada Türkiye 16 maç sonunda rakiplerini bezdirerek. Finalde Kazakistan'ı elenerek. Hilal takım taktiğiyle kuşatarak böyle. Avrupa tek takım gelsin falan. Öyle diyeceğiz. Tek takım olun gelin. Delikanlı olun diye değil tabii, mi? Türkiye 120 milyon falan. Evet böyle. Peki yani burada galiba bu tablo üzerine animasyon filmimizi de bitiriyoruz. Neredeyse öyle. Son bir nokta yani bu şeyle ilgili, oyuncu havuzuyla ilgili bir şey. Basketbolda da benzer bir durum söz konusu. Bu yıl basketbolda Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde yabancı sayısı 5+1 oldu yani. Sahaya 5 yabancı çıkabiliyor. Bir tane yedekte oturuyor. Bir de aynı zamanda bazı takımlarda şey var. Türk vatandaşlığı kazanmış oyuncular var. Etti mi yedi. İşte kalan Türk oyunculara böyle hani çıtır çeresi zamanlar kalıyor ve dün mesela Euroleague maçları vardı. Türk takımlarının. Efes Pilsen'de galiba 40 dakika oynamış Türk oyuncular. 200 dakikanın 40 dakikası. Galatasaray'da 38. Evet. 200 dakika 38. Yani %20'den az. Yani şeyde de var. Bu oyuncu havuzu şey durumu basketbolda söz konusu bir yabancı egemenliği ama bir tercih meselesi. Yani bence Kuveyt'i lig istiyorsanız açın. İstediğiniz kadar yabancı olsun ama şey veransını etmeyin o zaman. Ah milli takımlarımız oyuncu yetişmiyor falan. Evet. Şey olmasın. Tartışması olmasın. Ha Kuveyt'i liginiz olur. Milli takımınız çok önemsemezsiniz. Bir şey olabilir. Benim formülüm zaten orası için de farklı bir önerim var. Onu da söyleyeyim. Basketbol baş antrenörü olarak da Fatih Terim'i öneriyorum. Federasyon başkanı ve spor bakanı olarak önermiyor musun? Hayır. Şimdilik sadece basketin başına. Federasyon başkanı olsa daha iyi. Ben size söyleyeyim. Yani federasyon başkanlığına gitse yani şu andaki şeyden daha iyi durumda oluruz. Ama ilk takım antrenörünü bırakarak tabii. Yani hani daha iyi şey olabilir. Hani orada bir otoritedir, bir şeydir. Şu andaki durumdan daha iyi olur. Evet. Peki çok teşekkürler. Şey vardı Kosova meselesi Sırbistan Arnavutluk maçı ama ona zaman kalmadı. Belki o da haftaya... O da şey versiyonu gibi ayrı bir şaka konusu gibi hakikaten inanılır gibi değildi de yani. Drone uçurmalar falan oyuncuların birbirine girmesi. Evet hakikaten şahane. Ya, bu arada oyuncuların birbirine girmesi yanlış söyledim aslında. Oyuncular arasında pek bir şey olmamış. Arnavutluk kaptanı dün röportaj verdi ekibe. Hani hakikaten kendi şey aramızda bir şey olma tarafı ama şey olmuştu. Seyirciden tekme tokat dedik. 6-7 yaralı var şey takımında. Arnavutluk takımında. Arnavutluk takımında evet çok. Onu biraz daha sonra konuşabiliriz. Peki abi çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Terbiye-i Bedeniye Vakti. Evet, bu şekilde de jingle'ları falan da değiştirerek biz de animasyona katkılarda bulunduk ve fazla da şarkı çalacak imkan kalmadı bu çok yoğun gündemde. Programı bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.